Yenileme çalışması nedeniyle iyice daralan, buna rağmen yol boyunca sağlı sollu sıralanmış lüks dükkan ve mağazaların aynı rağbeti görmeye devam ettiği bu tarihi caddede iğne atsan yere düşmez dedikleri türden bir kalabalıkta yürüyordum. Birden önüme çıkan uzun boylu, esmer tenli, güler yüzlü, tok sesli delikanlının tek eliyle tutup havaya kaldırdığı dörde katlanmış bir gazete boyutunda süslü mü süslü, gümüş çerçeveli bir ayna için ''En çok sevdiğiniz kişiyi gösteren bu aynadan istemez misiniz?'' sorusuyla durakladım. Kurduğu cümle sıradan bir cümle değildi. Bu işportacıdaki zeka takdire şayandı doğrusu. Pazarlama derslerinde yer verilebilecek bir vaka ile karşı karşıyaydım. Son araştırmalarla da desteklenen bir görüştü bu. İnsanların çoğu en çok kendisini seviyordu. Dolayısıyla işportacı söylediğinde haklıydı. Ona doğru yürürken bir an bu aynada kişinin kendisi haricinde en sevdiği insanı görebildiğini hayal ettim. Oradan masallardaki o sihirli aynalar aklıma geldi. Güzellik budalası kraliçenin aynası konuşabiliyordu ya, içine girilip başka dünyaya geçiş yapılan aynalar da vardı. Bu arada aynaların başka marifetlerinin de olabileceğini düşündüm. Hayal kurmak ne güzel, ne zahmetsiz bir işti. En sevdiğiniz kişiyi gösteren ayna da olabilirdi, sizi en çok seven kişiyi gösteren ayna da. Her iki durumda da o kişinin hiç ummadığınız birisi çıkması ilginç olurdu. Madem bunlar olabiliyor, o zaman bizi gelecekte ya da geçmişte göstermesini de isteyebilirdik. İleri bir tarihi söylediğimizde bizi o zamandaki halimize getirebilirdi. Göstermezse işte o zaman anlardık ki ömrümüz oraya yetmemiş. Neyse, delikanlı yolun ortası sayılabilecek bir yeri tutmuş, içi ayna dolu çantayı koyduğu sandalyesinin yanında ayakta duruyor ve elinde tuttuğu aynayı daha çok kişiye gösterme gayretiyle bir sağa bir sola çeviriyor ve bir yandan da beni hayallere daldıran o cümleyi tekrarlayıp duruyordu. En çok sevdiğiniz kişiyi gösteren bu aynadan siz de istemez misiniz? Tam önüne gelmiştim. Dikkatimi çektiğini anlayınca durdu ve bana doğru uzattı. Aynada kendimi görünce gayri ihtiyari güldüm. İtiraf etmeliyim ki bir an başkasını görmeyi beklemedim değil. Delikanlıya, "Demek en çok kendimi seviyormuşum ha?" dedim ve ekledim. "Tamam, bunu alıyorum." Oysa hazırladığı poşeti bana verirken yeni iddiasıyla dedi ki, "Bu aynada en sevdiğiniz kişiyi gösteriyor. Sizi en çok seven kişiyi gösteren aynadan da ister misiniz?" "Yok, hayır," dedim gülümseyerek. "Yine kendimi görmek istemiyorum. Ama öteki taraftaki yerimizi, yani ahiret hayatımızı gösteren bir aynan varsa bana o aynadan verebilirsin," dedim. Delikanlı hiç bozuntuya vermeden dudaklarını büktü. Boynunu hafif öne eğdi ve ellerini iki yana açarak abi, bu arz talep meselesi," dedi. "Dünya bu kadar talep gördükçe dediğin aynadan yapmaz firmalar." Sonra bir an durdu ve sözünü şöyle tamamladı. "Abi, sen illa da öteki taraftaki yerimi görmek istiyorum dersen aynalarla uğraşma. Bu dünyada nefes alıp verirken attığın adımlarına bak. Ayna gibi olmasa da öbür tarafta gideceğin yeri sana az çok gösterirler." Zengin bir iş adamı hafta sonu tatilini bir kayak merkezinde geçirmek istemiş. Ve orada kaldığı günlerden bir gün, kaymak niyetiyle dışarı çıktığında yoğun bir tipi yüzünden kaybolmuş. telefonlar çekmiyormuş o civarlarda. Bu yüzden de kimselere ulaşamamış. Önce biraz yükseklere tırmanmayı denemiş, her tarafı rahatça göreyim diye, ama tipi oralarda daha da şiddetliymiş. Sonra tekrar aşağı yöneldiğinde kendisini bir ormanlık alanda bulmuş. Hava yavaş yavaş kararıyormuş. Beyaz görmekten yorulan gözleri gibi. Uzaktan uzağa kurt sesleri duyunca korkuya kapılarak panikleyivermiş. Bir mağarada olsa sığınması lazımmış bir yerlere. Etrafına bir kez daha göz gezdirince ormanın alt yamacında titrek bir ışık görmüş. Kendisini oraya davet eden, sanki ona bir can kurtaran gibi gelen o ışık. Bata çıka, düşe kalka, o yöne doğru koşmaya çalışmış. Birkaç yüz metre ötede tomruklardan yapılan, kapısının üstünde bir fener asılan, bacasından incecik bir duman yükselen bir kulübeymiş. Adam yarı donmuş elleriyle kapıyı çalmadan önce kapı otomatik gibi tak açılıvermiş. Bir ihtiyar nur yüzlü, güler bir yüzle 80 yaşında belki 90 yaşında bir ihtiyar. Gelen misafirini oğlu gibi kucaklayıp hemen içeri almış. Daha sonra da kuzininin yanı başında duran bir sedire oturtmuş. Zengin adam konuşmakta zorlanıyormuş. Biraz açıldığında, "Siz geldiğimi nasıl bildiniz?" diye sormuş. "Ben kapıyı çalmadım ki. Üstelik de şiddetli bir fırtına vardı dışarıda." Yaşlı adam onun sırtını sıvazlayıp, "Sizi bekliyordum." diye tebessüm etmiş. "Pencereden gözleyip duruyordum. Bu yüzden de o feneri dışarı astım ya." Adamın aklı iyice karışmış bu işe ama sesini de çıkartmamış. Zaten bu tür şeyleri anlamakta hep zorlanırmış. İhtiyar devam etmiş. "Evladım, öğle vakti çorba yapmak istedim. Tarhanayı sakladığım torba elimden kayıverdi. Tencereye iki kişilik tarhana döküldü. Her zaman yaptığım ekmek bugün iyice kabardı, bir kat daha büyüdü. Üç tavuktan sadece biri yumurtlarken, bugün ilk defa iki tanesi yumurtladı. Ben de dedim ki, Allahu alem, akşama bir misafirim var." Yaşlı adam, feneri içeri alırken diğeri susuyormuş. Ona göre bunlar bir tesadüfmüş. Biraz nadir görülse de, pek önem taşımayan bir şey. Bulunduğu yerden etrafına bakılmış. Oturduğu sedirin alt kısmında, yani yerde duran bir ahşap masanın üstünde iki tabakla birlikte iki de kaşık varmış. Yaşlı adama onları gösterip, "Şey, galiba eşiniz de evde," demiş. "Herhalde üst katta, öyle değil mi?" İhtiyar gülümsemiş. "Yok evladım, yok. Hanım 20 yıl önce vefat etti. Çocuklar da burayı terk ettiler. Kısacası yalnızım. Sofrayı sizin için hazırladım. Haydi, hemen geçelim de çorbanız soğumasın." Zengin adam iyice afallayıp ihtiyara farklı bir gözle bakmaya başlamış. Tesadüf dediği şeylere de tabii. Çorbayı büyük bir iştahla kaşıklarken pencereden dışarıya bir göz atmış. "Aa, fırtına bir anda kesildi," demiş. "Hava da açtı ama ayaz başladı. Vay be, burayı bulmasaydım kesinlikle donardım ha. Oysa bu akşam otelde eğlence vardı. Havai fişekler atılacaktı, eğlenceler. Daha sonra sıcacık bir odaya geçip dev ekrandan televizyon seyredecektim. Ama buna da şükür. Bu dedeyi bulmasam az kalsın ölecektim." Yaşlı adam yer masasını göstermiş. "Evladım, seni hayata bağlayan bir dilim kuru ekmek en lezzetli yemeklerden daha iyidir. Bence tarhana çorbası hiç de fena değildi. Yağda yapılan yumurta da öyle. Diğer eksikleri de tamamlarız, dedi. Dede, diğer eksikler deyince güldü genç adam. Bu daracık kulübeyle o lüks otel arasında dağlar kadar fark vardı. Etrafını çevreleyen o sert dağlar kadar belki de. Ama ses çıkarmadı. Ne de olsa misafirdi bu garip yerde. Karınları doyunca yaşlı adam onu çatı arasına çıkarmış. Oradaki küçük bir odacığa. Çatı üstünde bir metre kar olsa bile içerisi sıcacıkmış. Belki o otel odasından daha sıcak. Evladım, kuzinenin bacası bu odadan geçiyor, demiş. Zaten yorganın da tiftikten yapılmış. Merak etme, Allah'ın izniyle üşümezsin. Hatta belki terlersin. Odanın orta yerinde ahşaptan çatılan bir karyola varmış. Hem de iki kişilik. Bir zamanlar o dedenin eşiyle paylaştığı. Onun da ayak ucunda büyük bir pencere, elle dokunmuş bir perdeyle örtülen. Yaşlı adam perdeyi kenara çekmiş. İşte, demiş, evlat, bu da senin canlı televizyonun. Üstelik de dev ekran. Bak gökyüzüne. Arkada gördüğün dağlar bu civarın en güzel dağlarıdır. Eğer dikkat edersen, ayın yakamozlarını dağdan akan şelalede de görürsün. Zengin adam, yatağın ayak ucuna oturup dışarıyı seyretmeye koyulmuş. İnanılmaz güzellikte bir mehtap varmış gerçekten. Adamın hem gönlünü hem de çevreyi ışıl ışıl aydınlatan kar yumakları. İhtiyar adam, önce kutup yıldızını göstermiş ona, kaybolan insanlara yol gösteren ve tarif etmiş onun nasıl bulunduğunu. Sonra gökyüzünde bir yer işaret etmiş. Adeta ışıktan bir nehir oluşturan, Samanyolu adıyla şöhret bulan. Ne garip. Zengin adam belki hayatı boyunca hiç dikkatle bakmadığı gökyüzüne bakarken, ihtiyar ona kayan bir yıldız göstermiş. Bak, meteor yağmuru var demiş yine bu gece. Dikkat et de yıldızlar düşmesin üstüne, demiş. Söyler misin, otele gitsen, o oteldeki havai fişek gösterisi bunların yanında sönük kalmaz mı? Zengin adamın gözleri hala yıldızlardaymış. Biraz farklı bakıyormuş artık dünyaya. Anladığı kadarıyla mutluluk denen o iksir, bakmaktan çok görmesini bilenlerinmiş. Odadaki gaz lambasına işaret etmiş adam. Dede, bu feneri her akşam dış kapının üzerine asmalısın. Benim gibi cahilleri buraya çekip ruhlarını aydınlatmaya belki sebep olur. Eyvallah. Küçük yaşlardan bu yana her gördüğüm ihtiyara büyük bir sevgi duydum ve onlarla çok güzel hatıralar yaşadım. Fakat 1976 yılında Adapazarı'nda yaşadığım bir olay ilk bakışta hiç de güzel görünmüyordu bana. O zamanlar üniversitede asistandım. Cuma namazı için şehrin tam merkezindeki Orhan Camii'ye gelmiş, arabamı ilk bulduğum boşluğa park etmiştim. Tekrar yola çıkmak için geri gelmek zorunda kalacaktım. Namaz sona erdiğinde dediğim şeyi yaptım. Ve o garip ihtiyara da o zaman çarptım. Camiden çıkan cemaat beni çığlık çığlığa ikaz etmeseler, esasında bu işi fark etmeyecektim bile. Çünkü arkama baksam da hiçbir şey görmüyordum. Büyük bir telaş içinde arabadan fırlayıverdim. Bazı gençler onu yerden kaldırmakla meşguldü. Daha sonra ihtiyarı şadırvana götürerek elini yüzünü temizlediler ve oradaki bir tabureye oturttular. Hemen koşa koşa yanına gittim, ellerine sarıldım. Hakkını helal et ne olur dedeciğim dedim. Sana çarpıp yere düşüren bendim ama Allah biliyor ki geriye baktığım halde ben seni fark edemedim, beni affet. Yaşlı adam o duruma rağmen gülümsüyordu. Fakat beni en çok şaşırtan husus, belki asırlık hayat yüküyle bükülerek yere paralel hale gelen vücuduydu. İşte bu yüzden belki de ben onu görememiştim. Zaten arka camdan bakılsa da görünmüyordu. Öyle bir kamburu vardı dedenin. Üstünü temizlemesine yardım ederken, ''Merak etme iyiyim yavrum.'' dedi. ''Allah'ın izniyle biz eski toprağız. Kolayca pes etmeyiz. Üzülme.'' Onu zorla ikna edip hemen karşıdaki eczaneye götürdüm ve kanayan sıyrıklarını temizlettikten sonra cebine bir miktar para koymak istedim. Para bulunan elimi çok büyük bir çeviklikle titrek avuçlarına hapsederken ''Allah razı olsun evladım'' dedi. ''Ama bu kadar parayı alamam senden.'' ''Bu kadar çok'' demesinden parayı fazla bulduğunu anlamıştım. Yani hiçbir ihtiyacı yok diyemezdim. Bu yüzden ısrar edince verdiklerim arasından küçük bir miktarı aldı ve mahcup bir ifadeyle ''Bu para şimdi benim mi yavrum?'' dedi. ''Elbette dedeciğim'' dedim. ''Ne demek? Eğer kabul ederseniz çok mutlu olurum.'' ''Öyleyse'' dedi. ''Bana bununla bir bilet alabilir misin?'' İhtiyar adam bu teklifi karşısında şaşırdığımı görünce kendisini belki birkaç yaş daha ihtiyarlatan macerasını anlatmaya başladı. Hasta torunu için İstanbul'a gelmiş ve bir gece kaldıktan sonra Bolu taraflarındaki evine dönmek üzere yoluna çıkmıştı. Normal şartlarda cuma namazını Bolu'da kılacakmış. Fakat otobüsleri Adapazarı'na yakın bir yerde bozulunca namazı kaçmasın diye bizim oralara kadar gelmişti. Sözlerini tamamlamaya çalışırken, ''Biraz param vardı ama onu da abdest alırken çaldılar.'' dedi. Bütün namazım boyunca, ''Ya Rabbi, ben eve şimdi nasıl dönerim bu yaşlı halimle ve kime el açarım?'' diye ağlayıp durmuştum. Bu olaydan sonra, veda etmek niyetiyle bir el sallandığını görsem, otobüse bindirerek bir hac yolcusu burukluğuyla uğurladığım o güzel, nurlu, ihtiyar amcayı hatırlarım. Bir de küçücük bir şey karşılığında o yaptığı duaları. Şimdi düşünüyorum da, ilk bakışta bize hoş gelmese de, ne güzel demişler, Mevlam neylerse güzel eylemez mi? Zaten yüceler yücesi merhametli Rabbimiz, kendisi için meşakkat çeken hangi kulunu yarı yolda bırakmış ki? Fakir bir adam, her gün televizyonlarda boy gösteren ve ülkenin sayılı zenginlerinden biri şeklinde tanıtılan sanayiciye özenip onun gibi olmaya karar vermiş. Sık sık Allah'a yalvarıyormuş. ''Ver ya Rabbi, ben bu fakirlikten bezdim, usandım artık.'' Adam bu işi aklına koyunca cebinde kalan son kuruşlarını yine zenginlerin yazdığı ''Nasıl zengin olunur?'' ya da ''Zenginliğin sırları'' gibi kitaplara yatırıp her birini dikkatlice okumuş. Okumuş ama açıkçası pek de bir şey anlamamış. Herhalde en iyi yol dedesinden duyduğu şeyleri yapmakmış. ''Allah bütün duaları işitir'' dermiş o nur yüzlü dedeciği. ''Yavrum ne istersen ondan istemelisin.'' Torunu mecbur kalınca bu yolu seçmiş. Üstelik de dua için para gerekmiyormuş. Bir cuma namazında sabaha karşı kılınan teheccüd namazının ve hemen arkasından yapılan duaların kıymetini öğrenince geceleri yatmamaya başlamış. saatlerce namaz kılıp gözyaşları içinde dua etmiş. Bu arada kurbanlar da adamış tabii. Fakirlikten kurtulursa bir koyun, zengin sayılınca iri bir dana, köşeyi döndüğünde de bir deve kesecekmiş. Gelen miktara göre bu sayı daha da artabilirmiş. Paranın gelmesi geciktiğinde bu sefer de oruca niyetlenmiş. Her ayın 15 günü hiç aksatmadan oruç tutuyormuş. Üstelik de fazla bir şey yemeden. Sonunda bir deri bir kemik kalmış ama kendisine bir haller olmaya başlamış. Yakınlarına gayipten sesler duyduğunu, hatta bazen birileriyle konuştuğunu söyleyip duruyormuş. Duyduğu ses her neyse bir gün ona seslenip, "Ey garip adam!" demiş. "Özendiğin o kişiyi tanıyor musun?" Adam biraz düşünmüş. Bahsedilen kişiyi sadece ekranlarda gördüğünden nasıl yaşadığını, neler yiyip içtiğini, nerelerde gezdiğini pek bilmiyormuş. "İstersen daha yakından tanı," demiş ses. "Hem önceki hayatını hem de sonrasını." Ve manevi bir sinema gibi hayranlık duyduğu kişiyi görmüş. Perdeye ilk yansıyan o zenginin önündeki bir insan seliymiş. Adam hemen sormuş, "Bu kuyruk nedir acaba?" "Zengin adam işçilere aylık veriyor," denmiş. "Birçok fabrikasında karınca sürüsü gibi işçiler çalışır. Maaşları kendisi vermekten hoşlanır." Fakirin hayranlığı iyice artmış. Böylesine alçak gönüllü bir kişiyi ilk defa görüyormuş. Manevi sinemada manzaralar peş peşe sıralanmış. Biraz sonra farklı bir görüntü gelmiş perdeye. Zenginin elinde süslü bir bavul varmış. Yanında da birçok koruması elbette. Fakir olan hayranlıkla ona bakarken duyduğu ses bu sefer, "Beğendiğin o kişi güzel bir tatile çıkıyor," demiş. "Mevsim henüz kış ama o sıcak bir yerde dinlenecek. Tabii ki güneşte de biraz bronzlaşacak." Fakir adam bir kez daha içini çekmiş. Çünkü o güne kadar ırgat gibi çalışmaktan hiç tatil yapamamış. "Ver Allah'ım ver," demiş sessizce mırıldanıp. "Ben de onun gibi bronzlaşayım, keyif süreyim." Fakir adam daha sonra o zenginin hayatından birçok tablo seyretmiş. Boğaz'daki muhteşem villasını, en son model 3-5 tane arabasını, bankadaki hesaplarını falan. Fukaracık hülyalara dalıp giderken o ses tekrar çınlamış. "İstersen farklı bir film koyalım," demiş. "Anlaşılan sen bu işten çok hoşlandın." "Evet," diye atılmış fakir adam. "Hoşlanmamak mümkün mü?" Görüntüler tekrar sıralanınca adam bir yanlışlık var zannetmiş. "Bu manzara yeni değil herhalde," demiş. "Biraz önce aynısını görmüştük. Birçok insan yine kuyruğa girmiş." İkinci görüntüde bavulunu tekrar yanına almış. Herhalde yine tatile gidiyor. "Hayır," demiş kendisiyle konuşan. "Kuyruktaki kişiler kul hakkından alacaklı olanlar. O zenginden hakkını istiyorlar. O gördüğün bavula gelince, doğru, adam uzun bir tatile çıkıyor. Fakat bu sefer çok daha sıcak bir yerde bronzlaşacak. Şimdi gördüğün o manzaralar, adamın öldükten sonraki halleri. Nasıl? Hala özeniyor musun?"